بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك بن عثمان عليهما رضوان الرحمن في فاكهة الطلاب: إضلالهم في ظل عرش الله يوم القيامة فيا لله. في متامبل ون تي جتاي ييسو تي نغيلو الشيخ تيان مانام رضي الله عنه مانام نيغا خا نيو نيو ادي تي موم مونا بوك نا تي إضلالهم كرال غاملين كرال في ظل تي كرك عرش الله عرش بور يالله يوم القيامة بسو تخوا بي فيا الله يمنا تي ماغايو بور يالله ci xewal gu reuy gi nga xamanteni mom la defal talibé cheikh yi radiyallahu ta'ala anhum mune jawazuhum seenu djeggi ala sirat ci kaw sirat kawahilul malaika ci kaw laati malaika yi lay doon lool nak minnatan xewal la go xamanteni lin maliki ñeel na bur yalla bi nga xamne mom moy aji mom mbir yeb seenu jawazuhum seenu djeggi gogu asra'u mo gëna gaaw min tarfati ay min ci xefa xippi inna zalir bur moy li la magnamun giñ nan ak mangala xewul gu magala li kulli ñeel kep ko xamne barren ku bax nga zextiza nek ko xamantene aji laqatu nga manam aji jegeñ nga laqatu ci cheikhou tidiane cheikh radiyallahu ta'ala anhu yusqi humu dana len nandal min hawdi ci deegi khairin nas gëndi mindeefi rabbi sama borom bi sayyidi ci barke sama sang ba abul abbas ahmad at-tijani radiyallahu anhu yudkhuluhum dana len dugal bi ghayri ma hisabi ci lu amul ben caytu jannati ay aljanam kala jajjul wala qabidu tagen bugal len manam kon yi insha allah ta'ala manam moy premier partie bi ñi gis bu fekente na amna benen partie bi ñu yeggal ko ci jotay bi batay insha allah manam kon gisoon nañ effectivement jawazuhum kawahil al malaiki ala sirat minnatin lima lil malik asra min tarfati ayni inna dhala ma'lum li kulli bar dihtaza lol gisoon nañ ben ni won yawm al qiyamah izlaluhum fi dhilli arshi llahi yawm al qiyamati fa ya allah manam lol mo am lo xamantene manam moy ben mbir mo xamantene war nañ ko ci gis moy keral gi sa borom subhanahu wa ta'ala di keral talib cheikh radiyallahu anhu ci kerek arash yawm al qiyamah manam kep ko xamna aju nga ci cheikh tijani radiyallahu anhu ci bepp aju win manam anam gum meuna don bokku na ci manam kon li nga xamantene mom lo wax fi manam moy sa borom subhanahu wa ta'ala da len di keral ci kerek arasham moy mum ñu waxon ne lolu du talib cheikh rek ñoko am radiyallahu anhu ndax yi nga xamantene mom lañuy wax deug la garantie la buñu am buñu defal talib cheikh radhiyallahu moy sik neeku ci ne ñom dañ nañ ko am waye tekki wul ne ñom rek ñom ñokoy am ndax am na ño xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tuddon na ne dañu len keral kerok arash yawmal qiyamah dañu len keral ci arash yawmal qiyamah te manam waxon nañ ni juroom ñaar la tuddon niki nonu amna ñeneen ño xamantene amna ñuko yoggal ba ci ñaar fukk ak ben al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala mom ci jëmi bopam manam musna dajje ku mel imam al-harawi rahmatullahi alayhi manam mom ak al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi manam nga xam dina al-harawi rahimahullahu dafa mokalon manam lu upp 12000 hadith mokal sahih al-bukhari ak sahih muslim manam ba pare sanadan wa matn manam isnadi ak li nga xamne moy yahi lepp mu mokal manam dal takon lu bare bare mu tassek al-hafiz ibn hajar nak rahimahullah ni waxtan manam alhamdulillah hadar rahmalah ne ko jurom ñaan ñi yenente bi waxon sallallahu alaihi wasallam fekk ñom ñaan ñu tassé manam dal ci mu melne dal dañ doon set ñom ñaar xam xamam dal manam kan mo ci gëna mon hadith kan mo ci gëna ëpp lu ci mokal mu ne ko legi dama lay laaj jurom ñaar yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne dinañ leen kéral yowmal qiyamah jour bo wax ma ci ñeneen dama bëgg nga wax ma ci ñeneen nga tégal ma ci ñeneen waji gat mu ñu ci tek kenn rek mu na ko nak mu indil ko ci juroom ñaar yeneeni juroom ñaar yo xamne ci hadith yu sahih lañ ne mu indil ko ci fukk ak ñent yo xamantene ne ci hadith yi ñu nek ñur ñu ginnaw gi nak mu dem geustu wat mas'ala bi bind ci téré bu tuddu ma'rifatul khisal ma'rifatul khisal musallat ila ila al izlal manam moy xam jikko yi nga xamantene dañ lay yobbu dañ lay jokalé ba tax nga bok ci ñi nga xamantene dañ lay kéral ci yowmal qiyamah mu bind ci téré ci walu gogol kon yeggal nañ ko ci waxu yenn borom xam yi ta rahmatullah kon bu ci 84 manam mu nek kon 84 yo xamantene dañ tax nit ci manam sama borom subhanahu wa ta'ala kéral nit ki yowmal qiyamah waye jurom ñaar yi ñoo ci wër ak jurom ñaar yenen yi nga xamne mom la wax yi ci dess manam lu ci ëpp en général wër ñu manam kon muy fukk ak ñent ñoo xamne dañu wër nañ ndax yenen yi ñi ngi ci ay sahih muslim yenen masanid bi muhajjim et cetera rahmatullah ala jami' kon jurom ñaar nak yi yenen ti bi wax salaf moy bi nek bi moy yusuf yi rek yi nek ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala moy mu ñëk ci imam al-adil imam bo xamantene dafa man mom mu ngi ñaar saxé moy njit bo xamantene dafa manu di doxal ak manuté koku dañ bok ci ñi nga xamné yalla dañ leen kéral yowul qabr ak shabun nasha fi ta'atillah ak ndaw lo xamné jeune bo xamantene dafa sosu ci di top yalla manam moy ko xamantene depuis sa jeunesse mom day top yalla manam musuto jaar ci liñ nane sévi manam mom du nek ci ay yu bon yek yoy mom musu ci jaar danaka amul lool mom ni mu nek xalé ci mag ci environnement bu baax nek ci yoon bu baax tout simplement yalla musko xirtal rek ci yoon bu baax mu nek ci ak rajulun mu'allaqul qalbuhu bil masajid moy nit ko xamantene tan xolam dafa takko ak jakk nga xamantene xol bi ci bopam mo takko ak jakk day bëgg tout temps di dem ci jakk yi heure bu démé ci jakk bu ci juggé xolam du xolam delu wat ci et cetera ak mun rajulani tahabba fillahi ittama alayhi wa tafarraqa alayhi manam ñaari gaay yo xamantene dañoo ñaari gaay yo xamantene dañoo sopanté ci té yalla rek tax ci mbirum yalla lañuy dajaloé té ci mbirum yalla lañu takaliko kok tamit mom moy benen manam mom moy ñentelu nit kenen ki nga xamantene tamit ci la bok mom moy rajulun daan umratatun imra'atun zaatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah rabbal alamin ci benen riwaya mom bobu sax la mujjé ci benen riwayat yi mais ci benen riwaya inni akhafu Allah rek lay ci lay moy goor go xamantene jigen jo xamantene boromuk daraja la boromuk kawé mbir la manam né dal mom fi mu bok dafa bax ba nopi nek ko xamantene tamit manam am daraja la dal poste bu mak la am nangam wala du jam du ko xamantene tamit manam ko xamné classe sociale reuyul du ko xamné wa mais dal ku reuy mbir la wa ko ñuy fonk la ko jigen ju am dara jaral ko xamne bo guissé manam da naka dañ nan goor yobbu ko la wala yu mel non ba bare andaku tar mu woko ci bopam ngir meuna njaalo ak mu munako man de dama ragal yalla manam waxuko ne ko dama ragal nit ñi bet waxuko ne ko yow bëgguma la rafetu motax waxunako ne xoma waxuko ne ko dama ay yo attiré wuloma amul attirance suñu digënté yoy wax ko ne ko tamit yow da nga xébu manam sa classe sociale dafa ba par rapport ak man mais daf niko man ragal yalla motax ndax yalla ci bopum moy téréma def li motax difum koku moy juromel nit ki jurom ñaarel bi moy mune moy mune rajulun yunfiqu wala rajulun yatasaddaq fa akhfa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalo ma tunfiqu yaminu manam muy gor go xamantene buy saraxé duf koy neub ba nga xamantene loxo nday joram sax du xam man loxo chamoñam du xamé li loxo lu meuna xam li loxo nday joram di joxé manam lolu expression la pour wone ni dafa jig gi day ci neub gi nga xamantene mom lay neub limuy joxé dako def rek ngir yalla def ko ngir dara def ko ngir kenn mais dako def ngir yalla mu am keneen ci nga xamantene moy rajulun zakara Allah ha manam fi khafiyatin wala zakara Allah fi khafiyatin fa fadak ayna moy goor go xamantene dafa tuddu yalla dafa fatlikou yalla dafa khalat yalla ci fo xamantene manam dafa neubatu mom rek ka fa ne manam beuti beub manam beub manam ta manam ay rangoñum tour kokku ngir ragal gi mu ragal yalla nek nga xamantene mom la nek ci hein ci moment bobu nonu ra xalat gi mu xalat yalla nekul ne da nan ah man day li ma ran def man ak ñom diw ñoko don defalo lolo ma joy lo du lol du ne tamit ah li de ma nga fateliko bama ko dan def nangam ak nangam lolu joy lo ma han way le fait le simple fait que yalla jummi bopam la ragal taxaway gi mu na taxaw ci kanam ak yeneen ak yeneen yu aju ci mbir mom lolu mom moy li nga xamantene moko joy lo mo xam ay bakaram la mo xam la nan la ci digeentim dal ak boromam la mbir mi aju lolu mom dal moy li nga xamantene manam mom mo tour ay rang goñum legui nak mu dal dess ñooñu moy kon jurom ñaar yi nek ci hadith bobu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa hadith abu hurairah radhiyallahu anhu ne ñooñu mom ay nit lañ ñoo xamantene yalla da na leen keral yowmal qiyamati jour bi nga xamantene amul benn ker lu dul keram amna nak ñeneen ñoo xamantene ku deme nek ko xamantene dafa fekk ko xamantene da fess del la ki bor mu genné ko ci comme niko wala fi manam niko gaay bi wax mu genné ko ci manam fexé dal ba lepp dañ wala ko xamantene dafa lebal nit ba para mu dimbaliko may ko manam mu yex ko fay mu dimbaliko may ko tan kok tamit ci ñooñu lay bok bok na ci tamit ko xamantene day dimbali ab jihad kat wala bok ko xamantene mom ci jëmi bopam day jog di dem di jihad ji di xex di ci yoon nek ci yoon yalla wala bok ko xamantene dafa fekk ne dafa yor manam dafa gis nit ku nek ci jamono ci xat xat ci jafé jafé mu dimbali ko ngir yalla kess ak ko xamantene tamit dafa fekk nit ki manam am ay jafé jafé ci manam mu lepp ko mu xam ni ki dafa nek ci ay problème pour mu fay ko dafa jafé mu bal ko rek ngir yalla yoyu nak ñoo ñepp sans borom subhanahu wa ta'ala da na dan kéram ci kéram ga jour bi nga xamantene amul benn kër ludul kéram gogou subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene jikko yi nga xamantene ñom ñoo tax nit ki di manam am kër gog nga xamni moy kër borom bi subhanahu wa ta'ala jour bo nga xamantene amul benn kër ludul kéram manam yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene ñoonu yalla da na len ci kër té ci biir loolu nak bokku na ci nak kon xam nga ni buñu waxé né ñi nga xamné ñoom ñoo aju ci Cheikhuna Tidiane radhiyallahu anhu anna bihi sama borom subhanahu wa ta'ala da na len kéral ci yowmal qiyamah jour bo xamantene amul benn kër loolu kër bobu loolu day neex nek lo xamantene day ñuy xëdig ndax do gis ko xamantene aju wul ci talib dafa aju ci Cheikhuna Tidiane radhiyallahu anhu loolu lu mu bon bon dana am ben ci jikko yi lolou mom ndax lan ndax aju gi mu aju wat ci jëmi cheikh tidiane radiyallahu lolou da koy defar parce que aju ci nitu yalla da lay defar niki non bu awul jikko yi itam dina ci dajale lo xamne manam dina ci am ay ben bu ci nek dina ci am lu mu ci parti bu mu ci am bo xamne da la ko meuna manam dana meuna tax ñu meun ko yaakar bok ci mom manam mbir la mo xamantene dafa nek lo xamantene manam dafa naturellement da nek lu yaru mana nekul lo xamantene dañ nan ñi dañu ëppal lu ñuy wax lolu xamuñu ci dara au moment où wax nañ ne garantie bi pour condition yi tax nga am ko moy nit ki baña nek ko xamantene day sukkandiku ci garantie yoy ngir di def lu ko neex ndax xamne yalla nuko neex mu doxale xamne yalla nuko neex mu doxale kon nak manam mbir mi leunt mom te geppo na problème amu ci lepp lo xamantene def nako ci xalat manam lu teggé ko la bokku na ci tamit moy le simple fait que segam yalla ku mel ni la meuna ñi def am jikko yi la meuna kéram jour bi nga xamantene amul benn kër lu dul kéram bobu lan ngay xalat ci ko xamantene dafa aju ci ki nga xamantene mom manam moy kilifa goor yalla radiyallahu anhum anhu wa anhum lolou lu simple la lolou lu naturel la lo xamantene lu ñu mëna yanu mana la rawat na ne ne koku mom ci bopum serigne bobu radiyallahu anhu cheikhu tidiane radiyallahu moko lacc rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah sallallahu alayhi wasallam garantil ko ko leg bu fekke na da nga lacc ne garantie bobu lan mo lay leer ne mën nañ ko deugal dañ nan la bu momo au moment où xam nañu ne mom mën na takkarlok rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam tol au moment où lola leer na ne mën na ne comme niñ ko leeral won ci jotay bu ñëkk ba légi ben affaire rek kay dess moy ni ñuy deggalé waaji solo hadith bi ni degg na ko ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam koko degg manam waaji ni degg na diw koko ni degg na diw koko ni degg na diw ba mu yegg ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ni mëna deggal wax jojo juste parce que waaji daf ko rapporter non lañu wara mëna deggalé li aussi tout simplement parce que daf ko rapporter té nit ku maadu la nit ku djublu nit la ko xamné nitu yalla la bo xamantene mbolam ñu bokkolon jamono xamone nañ ko ci sel te ci mbax ci yiw ci xam xam ak kawé way ak jaamu yalla go xamantene jaamu yalla bu reñu kon nekkul lo xamantene mbir mi lutum rank la benen mbir bi nga xamantene nak mom moy masala benen bi nga xamné mo aju ci walu bobu te lool tamit nekkul lo xamantene lu mata négliger la moy le fait que ñu né kër jour bi nga xamantene manam kérok arach amul dara lo xamantene leer na ci di dajj li nga xamantene moy théorie yi wahabi di tek bu gëna leer hadith bi parce que lan motax parce que tay su fekkantene da nga wax ne ñom dañu ne yalla mom mi ci kaw arach to fa la ne nga dégg sa gaay di ko ayna allah non mo ngi ci kaw ha waxe legui du deug ade mo deug rek me waru no ok lol lañuy wax ok mi yalla ngi ci kaw arach bi la nek fanan legui laaj bi len rek la budé kérok yalla kérok arach parce que kër gi yalla waxul yalla daf ni kérok arach lolou moy lan est ce kon ce qui veut dire que ni kon boudé yalla mom mo tok ci kaw arach jant bi day nek ni kër gi kër manam jant bi tapé ci yalla ak arach mu indi kër sou dé lolou dara lolou la tek te fek mënul tek ci lolou ala kulli hal mënul tek ci lolou sik nekul ci ne lolou kep ko xamantene japp nga lolou moy yow am nga ci yalla khalatir wu nyaawa nyaawa nyaawa nyaawu doy wa sik nekul ci déjà délimiter nga ko ñaaral ba quantifier nga ko manam jox ko ay mesures né ni la wara tollu ha ba jant bi mo wara fété kaw moko fété kaw alors que amna sax ñu né la nga dégg kenn ci ñom comme Ibn Usaymin lim doon wax bo mom comme mom da leen représenter bu baaxa baax ci seen walu gog manam mune yalla bu nekké ci kaw arash en fait lèr moy léral aljana en fait lèru yalla ci bopam moy nekk ci arash di léral aljana da xam nga ni lool han koku lu doy war miki nonu manam arash ci bopam liñu mëna wax moy kër la go xamantene parce que amna ci yenen hadith yo xam day ñew ni zillullah kërok yalla mais ñom comme hashwiya ñom comme mënu ñu déggé wax ji loolul ni mu ñëwé naturellement comme parce que ñoo goné ñoo nuro ñom xalé bu mu déggé lool rek mom loolu lay comprendre ni mu déggé baat bi non la koy comprendre fekk mbir mi mënul tékki loolu du ci lu jégué du ci lu sor ni muy tékki lén rek la moy yalla day kéral budé arash kérla bu muy bind manam bu muy créer ci rono arash nga xamné kou fa tok day da di nek ci kér manam jant bi du lolal buñ né kér go xamné kéruk yalla la moy yalla kér go xamné daf koy bind parce que est-ce que yalla dafa jombu dafa impossible mu bind ak kér go xamantene amul dara luy tegu ci kaw dara manam kër gi ni rek yalla dako bind sans mu am fu jant bi tapé ndax yalla dafa manul lool wala bok fop pour mu bind manam pour mu bind kër faaw jant na fi wala faaw mu am lumière bu fi ne benen sik ne ku ci ne dede yalla mo man na la inna allah ala kulli shay'in qadir yalla amna katan ak san ak man ci def lepp kon mbir mi dune jant bi moy tapé ci kaw yalla après lolu indi kër comme niko wahabidi leg leg nga gis wahabidi poser question ay sen serigne leg leg ñen ñi wax ci lo xamantene manam daraka lolu lay jégué ba paré nak dal bo yalla xam mais dal en tout cas kër yalla na parce que ñom en fait li tax question di poser wu ci ñom moy dafa fekk ne jëm ji ci bopam manam yalla manam ñom dañoo jappé yalla kum ko am jëm ci bopam lool nak moy mo xëru ñoy ala kul hal kon yoy mom moy question yi nga xamné aju won na ci walu gogou non amma jégg sirat bi nga xamné mom lañu jégg sirat nak té djéggu sirat gogou likoy waral moy manam mu ñu muy jaaré ci kaw malaaka yi loolu yaakar na do waxon nañ ko am na ñoo xamanteni ci kaw laaf malaaka yi ñu djéggu sirat ñenn ñi ci seen kaw xaru tobaski ñu djéggu sirat comme ni nga xamné non lañu ci hadith yu wéri ñenn ñi ci kaw seen kaw jëf yu julli yi ak yu mel non lañu djéggu sirat am ñoo xamanteni ci seen leeru bop ci bopam seen leeru ngëm yalla ci bopam lañu djéggu sirat mu gaaw légi nak fi ay masala yu bari mën na fay juddo ci walu sirat ci jëmi bopam waye ndax xam nga sirat amna ay wax yu bari ci borom ko xam wax rahmatullah alayhi xawmo nak ba xam manam di dugg ci detail yi amana duko jar parce que masala yoy lolu wulon tera akida ci lay gëna propice mais fi yaakaana ni propiseul ñu waxtaan ci ñu dugg ci yenn detail yi mais dal borom xoxo rahmatullah alayhi wuute nañ ci sirat ndax dafa reuy reuy ay gogou dafa reuy réellement wala dafa sew tuuti li gëna siw nak moy dafa sew dafa tuuti mais amna yenn ci borom xoxo rahmatullah alayhi ño xamantene ñoom d'accordu ci lool comme Izzuddin ibn Abdul Salam ni Umar Ghazali rahmatullah al jami amna d'accordu ci ne dafa sew seway gogou non yen manam seway bobu nga xamantene wa manam amna ci borom xam rahmatullah alayhi ño xamantene d'accordu ci ndax manam ndax li nga xamantene mom motax d'accordu ci mom moy dañ ni yi nga xamantene hadith yi ñew di wax na sirat dafa sew seway bobu non lolu limi tek moy dans le sens figuré comme dans le sens figuré la donte lolu gëna ci parce que ñom dañ ni parce que likoy wone mom moy ni hadith yi wax na day am ño xamne day am lu leen di lonk pour xëc ci leen ak yu mel non parce que bu fekkone na dafa sewé non du jar dara du leen lonk ñuy xëc ci ak yo xamantene dañuy tak dañuy nekk ci kaw sirat hein di xaar kay rom pour ñu xëc ci la ak yu mel non hadith yi wax ci yu mel non mom motax kon donc ce qui veut dire que ni amna ay ba far le fait que ñepp di jallando le fait que ñepp di jallando sirat aussi parce que bu doon dafa touti sew seway bobu ñepp duñu jallando dañu jall kenn par kenn lo tax borom xoxo rahmatullah alayhi wuté ci sirat mais sirat mom existence mom ci jëmm bopam amul daanaka kenn ku ko daq hatta mu'tazila li nga xamne mo gëna siiw ci ñom moy sirat existent te sax na ci li nga xamantene mom moy sharia li nga xamantene mom lañu wuté mom moy sirat bobu lan la amna ño xamantene ñom dañ ko daño japp rek moy yoon yi nga xamantene moy yoon bu nit ñi jaar yoonu manam moy siratul mustaqim moy yoon bu jubbi ak yu mel non mais amna ño xam dañu sirat du ben pont ci ay pont yu bari la ba nga xamantene kenn ku ci nek solo ni nga dul jëfé pont bobu non la lay mel par rapport ak sey jëf yow manam ay mbir la yo xamantene dugg ci detaay yef amana duko jar mais buñ doon gis ben terre ak da inshallah doon nañu gëna fotal masala bi inshallah ta'ala legi yuski himu muna inna zal werbo wor moy li manam lu fekk nak ñi nga xamantene nak dañuy jéggi sirat té muy mel ni xefa xepil lu ci upp likoy waral moy ngëm yalla leer ngëm yalla gu nekk ci xolu nit parce que sirat ci kaw jahannama la ne sirat ci kaw jahannama la ne té amul kenn ku ko dul jall comme le alquran waxo im minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا امول مون امول كين تي لودول دينا الا دينا رات ولا بوك دينا جال صراط مانام موي صراط جهنم تي كاو جهنم لا ن امول كون كين لودول دانا جال تي لولو يالا ننا كان على ربك لول دا نيك نك لو خامني على ربك كي سا بوروم سا بوروم موكو تيغو نينا حتمان دا فيي دوغ مقضي يالو مو دوغال لا سي فيني فاو نيب دانا جار سيرا امول نيت كو مونو موسا كو واني با روتي جار يالا ن يالا سام غا خامنتيني دا فا نيت ني بوي ني جال ام ньо خامنتيني نك سير لير غم بو ري موي تاخ safara bi manam day sedd ci kaw amna ñu ne jaar ci biir safara la ci jëm bopam parce que manam sirat ni mu mel comme ni ma la ko wax sank borom xaw rahmatullah vraiment duñ ci wuté nekkul comme ñu bari yaakar ne amul ben divergence en kay divergence yu bare bare mo am ci biir sirat d'une manière générale nak ñepp dañ ko saxal hatta shia yi hatta mu'tazila yi saxal nañ ni sirat mom amna mais lan lay tek deug deug deug lool la borom manam lool la kurelu l'islam yi wouté ci sen bir am ma nak manam ci gattal dal est ce ci bir safara ci jëm bopam la nek wala dañ ko tek rek ci kaw non nga xamantene comme genre pont la rek nga xamne da ngay jaar jall wala yoy ala kulli hal nit ki fi jallu sirat ni mu teggo ci siratal mustaqim fi ci aduna ki meuna d'accord ci li nga xamne mom moy teurelu sharia yoonu sharia ni nga xamantene nonu la ci teggo won fi ci aduna proportionnellement ak lolu lay jare manam lay teggo ci sirat yomul qiyamati lay tag teggo ci sirat pour meuna jall djegi ko pour meuna dem aljana su fekkentene nit la ko xamantene dafa teggo won ci sirat ndax xolam dafa takkon ak leeru ngum yalla ba nga xamantene manam jëfum yépp daf ko doon tak diko nat diko calé ci li nga xamné mom moy sharia borom bi subhanahu wa ta'ala diko tek ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci biram ak ci bitim ko sik nekul ci ne bu jall sirat jall bi day gaw amna nak ño xamantene ñom duñu jallé nonu sirat bu ñuy jall sirat dañuy jall sirat comme kuy daw wala comme ku yeek ci auto am ñoo xamne buñu jall sirat ci kaw laafi malaaka lañu jaar am ñoo xamne dañu jall sirat sax ba paré té luñu xamne jall nañ parce que ñoo naturellement ñub ak baax ak jiw ak selote dafa nekkon ci ñoom ñoom mën nañu jall sirat ba paré comme aduna fi bu gaay né wax yenn affaire yi ni mu jafé am nañ ñoo xamantene par exemple ay baña sat baña ray nit baña ndialo baña wax lu dul deug baña def yu bon yi manam lool dafa nekk lu naturel ci ñoom di julli ci heure yi di fonk affaire yi di fonk li yalla bëgg di wor wëru koor di nat azaka di adi makka def yu baax di tok di sikkar di fekk jotay xam xam ak yu mel nonu manam dafa simple lool ci ñoom dafa naturel ci ñoom ko buy jallu sirat en fait day naturel de telle sorte que bu nit ñi day wax affaire sirat manam mom day japp ne manam mën na jigi sax ba pare te lu xamne manam da na mais gay sirat ken ñu koy jigi ñoo ko jigi ndukum yag yaal nañu yalla boole ci cadre bob nga xamne ñu dañu jigi sirat parce que la ndax ñoom mi ñu tégo won ci siratul mustaqim fi lolu alquran xolal ni mi waxe subhan rabbi subhanallahu akbar buy wax dana ihdina siratal mustaqim waxul ala waxul fi manam utul waxul ihdina ala siratal mustaqim waxul ihdina fi siratal mustaqim waxul ihdina ila siratal mustaqim te pourtant ila ala fi yep ñew nañ ci alquran ci sirat hein mais fi dana ihdina da wax siratal mustaqim manam li aji sax ci yaatal gogou lolu yaatal nañ ko biñu ni def tafsir suratul fatiha ci ay bobu manam ban secret mo nek ci alquran tudd rek ihdina siratal mustaqim taw waxul ila waxul ala waxul fi parce que lool manam dafa am ila parce que ila moy jëm ci wa innaka latahdi ila siratil mustaqim parce que moy lool moy ko xamantene mom nekkul ci yoonu djimé rek ko tekkal mu jaata am ñoo xamantene mo ala la ñe manam wala fi ala siratal mustaqim wala fi siratal mustaqim moy ñoom ñi ngi ci biir yoon bi mais amuguñu manam ñoom nekkul lu naturel ci ñoom ba nga xamantene ñoom dañu am prédominance manam ñoom ce yoon bi ci bopam daf leena ndar kep de telle sorte que hein de telle sorte que ñom dafa xawa nek manam wala bok ñom dañu wala a fils rat mo tax moy ko xamne dafa nek ko xamne yoon bi bobu da ko nak da nek ci biir yoon bi mom mënu ci genn lu mën ci xaw mo mënul def mënul genn yoon bu baax tay boko noron def lolu bon moy mbugal bi gëna mak dañ ko mëna tek boko dun door ay yar nga duggal ko kasso nga def ko yuyu am problème ci mom mais problème bi mi am deug moy boko bëggono def lolu mon li nga xamantene moy say li wala yuy firi wala nit ñu bon ñi en général li ñu xamul moy nit ñu bax bo leen bëggee mu firi do leen def lu metti ci seen yaram kesse wala lo xamne da ngay jël seen ki social manam seen vie social da nga remettre ko en cause parce que lolu ñom seen yu neeku ci affaire bi metti na mettuul naqare na naqariwul tegg na nga leen toono teggo leen bu ñom seen yu neeku ci ma dama yalla mi ngi content ci ñom content na comme li yenen ci bi waxon sallallahu alaihi wasallam bi mu nekké ci biko gaay doori moy bi mu démé feulé taif bobu ñaanam bobu ñaan bu graw bobu mu ne li yépp graw feek yalla ya ngi content ci man baax man kay mu ne hein nako la ko wax sax in lam yakun nan sax amna nan la ko wax bu nan fala ubali man lol sama yon neku ci fek lan mere wulum fatna ñaan bi nan la ko wax mi fek lol man sama yon neku ci me xolal me gis nga puni nit ku bax mi ngi nek ci tay nga dugulon ko fenn rek par exemple taral ko musique lool mom moy ray nga ko yow ray nga ko manam def nga ko li gëna metti liñ ko mënon na def waaw wala nga fexé manam dal jaamu yalla gi mu don def nga fexé ba do ko mënati comme li Saad ibn Jubayr wala radiyallahu wala kenen mono man ma yaf'alu a'da'i bi samay non lan lañ ma def lan lañu mëna def ci man mënu luñ ma dara ñaa mo ne parce que dama xamné buñu ma jëlé tejj ma ci kasso mo nek ci xalwa di jaamu yalla buñ ma jëlé exilé ma ma nek ci tourisme manam di kont di xol yalla ni mu bindé aduna bi ci différents régions sa dafa ci nek mo ne ci lola buñ ma jëlé rayma mo nek ku mujahid ku ko xamné manam mo nek shahid ap martyr amul luñu mëna gëna def ci wa lan lañ mëna en réalité lén lañ ko mëna lool té lool mu pour nga réussir ko parce que xol bi la xol bi mota dafa sori fi mu né lool mëno ko laal wala ko yombul mais liñ ci djublu won dal moy bo nekké fi siratul mustaqim moy lool ala siratul mustaqim moy dang ci nek ci kaw ci yoon bi de telle sorte que manam da nga ko war yow da nga war yoon wi manam de telle sorte que yow ya ko dominer nak legui sax fa ha et cetera donc amna yenen ak yenen mais solo dal post liñ ci djublu dal moy solo minute ki nek ci yoon bobu am bu fekke den nit ki mom teggul ci yoon bi du tout sirat mustaqim mom dako dand yowmal qiyamati non lay demé bu sirat nekké ni xam nga ci kaw sawara la né mom dakoy dand ci bir rek tabbi rek kenn mo lu ci dara motax mu lol la wax motax xolal alquran xam nga ñan la garantie ni dinañu wucc ci sirat buñ ko djéggé ñi ragal yalla ku ragalul yalla amulo ben garantie summa nunjil ladina taqaw lo top dañuy mussel ñi nga xam né ño ragal yalla ragal yalla kexé mom la yalla garantie né da nga taxé motax bimna alif lam dal kat kitab la rabbi fi hudan lan yul muttaqin la wax bamuy jexal dami ulaykum muftahun ñoñu tax motax gis nga mom ala la wax gis nga ala hudan min rabbihim manam parce que dañ ko dañu nek ci kaw mo xamna ñom ñoo dominer sax affaire bi ñom ñoo dominer sax yoon bi ñoo ah motax même ak yu bari yo xamantene da ngay gis ni alquran ñi ragal yalla dal la jox garantie wa wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ñeukante lan aljana muy jexal dal ni ah dañ ko wajjal pour ñi ragal yalla ñoo ñi ci def mom mën nañu dem aljana ku ragalul yalla te gëm yalla diko top mën nga dem aljana wa ñi ragal yalla ñoom ñoo am garantie manam garantie muccu sax ci sirat ñi ragal yalla lako yalla garantie ñoom mom yalla garantie na lan dinañ muccu sum manu na jinn bi na taxaw xolal même xarito yawma qiyamati ay nit ñoo xamne dañu nek ay xarit mu ne ay non lañu doon ñen rek la garantie na ñoom dinañ muccu ci nono yo seen xarito wolbutiku yawma qiyamati nek nono ñen rek la garantie na ñoo ñu mom lool du len dal mo ñi ragal yalla al akhilla ba'dhum li ba'd adu illa al muttaqin mo do ragal yalla yalla ñu ko yalla may ñom la garantie ne al qur'an mom faw djub lay don ci ñom motax hudan lil muttaqin ñi ragal yalla rek la yalla garantie lool ku ragalul yalla yaral garantie lu la na rek attention il faut mbir mi la ku ragalul yalla yalla garantie lu la dara topal al qur'an ba mu jeex nga setlu ko garantie yep mi ngi ci kaw nit ki ragal yalla motax nit ki nimuy wut lepp li ci fete kaw mo ragal yalla hatta nek wallu yu sax yalla garantie ko kenn ku ragalul yalla degolu wax wallahu waliyyu muttaqin ni ragal yalla la ko garantie ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ni ragal yalla la yalla garantie mbiri ku rasulul yalla yalla amu ben garantie yow ci yalla bo ñewé li ñepp yi daj mën nga ko daj nañ xol ñi ñu wax ne dañ leen di keral yowmal qiyamati ker gogu buñ ko xolé jikko yoy yep boko xolaté ba ci bir ragal yalla koy may yalla ñoo la may ragal yalla ha wa même bax sax bax ci bopom sax ñu ragal yalla la ko yalla garantie xol bimu nan laysal birru an tawlu wujuhakum qibala mashqal walakin al birra man amanu billahi nangam nangam bo fami jeexala dana ulakumul muttaqu ni ragal yalla waw ci benen amuna walakin al birra man taqa mbax moy ci ragal yalla mbax bi jara wax lakin al birra waye mbax moy mané taxa moy mbaxu ki rak ali allah bo mbax mo am solo yu jine yepp amul solo c'est temporal wala amul ki manam pour gatal moy ya sirat yalla ñi regal yalla mom la lay musul kenen nak mën na muccu sa mu ragal yalla mën na muccu waye ñoñu mom la yalla garantir yalla na wa nadaru zalimin fi hadithiya dañuy bayyi togn ñi nga xamne ñoo don togn ñom ñom ca ñu dadi supp bir safar ak seeni oum manam dañ ci daanu a genouyé ci waaw lolou nak motax kon ala kulli hal liñ ci tiblu won moy jallu sirat day dépendre proportionnellement ak nit ki ni mu tego ci won motax buñ ni xol idina siratal mustaqima lu ci tego siratal lazina an'amta alayhim moy yoonu gaay nga xamne yalla yow da ngay na xewule xam nga ñoñu ñan yalla wax na ñoñu ñan ci suratul nisa yum nan ulai kal ladina an'ama allah alayhim ñoñu gaay nga xamne yalla da ngay xewule moy ñan min nabiyina moy yenenbi wa siddiqina ñi nga xamne maqama siddiqe yegg nañ siddiqu nañ les veridiques wa shuhada ay martyri wa salihan ak min ñu sel ni yalla na ulai ka ha muna wa hasuna ulai ka rafiqa ak rafen yoyu nak andale ñoñu la yalla wax ñoñu ñi yalla xewul ku andul ak gaay yu baax yi andul ak yenente yi nekkul seen wet andul ak ñi nga xamne siddiqu noy moy borom maqamay kaw nga xamne seen biir ci lañuy tan khutbu jamono ci han moy borom maqamay kaw siddiqu noy andul ak shuhada yi nga xamantene ñom dañoo jaay seen lepp seen bakkan seen lepp lañ jaay ngir yalla andut ak ñu mel non andut ak salihuna moy nitu yalla yi serigne su sel rek borom xam xam yu sel tay jëf seen xam xam ñu bax ni loloy salih moy nitu yalla andul ak ñoñu non koku xamal ni andul ak nit ñu bax ni koku manam koku bokul ci ñu yalla xewul fop nga and ak gaay yu mel non pour bok ci ñu yalla xewul mo do mu tek ci wa hasuna ulaika rafiqa mono alquranu wattabi sabila man anaba ilayya topal yoonu ki nga xamne dafa jebbulu ci man mara cheminement individuel mom mën do ne il faut ni mu leer parce que nit ki bu jeme def cheminement individuel da dul dem fenn parce que yow ci sa bob ya bëgg yalla gindi la jaara la ci yoon wo yoonu gaay yu bax yi te lolu kon fokk nga and ak mom motax daf ne ulaka ma andak kay nit ci dundam fokk mu andak ak yenente yi amatuñ mais nga andak kenn ci façon nitu yalla yi gis nga ni mu échelonné mbir mi kenn ci façon nitu yalla yoy fokk nga wër ko ci sa aduna andak mom boko dul def rek musiba dana la dal la bu damunu ñop parce que sheytaan lu baay non te ci ngay mëna gindé ko mën nga sel andu mi nak tekki wul na tout temps da ngeen di nekk lo tax nek ci tariika yi am solo aussi wa lolou benen domaine la ala kulli hal motax xolal lim wax suratul ladina an'amta alayhim dal ghayril maghdubi alayhim waladdallin yalla buñu boole ci ñi nga xamne yalla dag leena mere ñu yalla mère moy ñan moy yahudi comme niko hadith bo wax ñi sanku ñu ñoñal yalla bu ñu bol ci ñi sanku ñoñal moy nasarani mais lan motax andak bo xolé alcorane ala kulli khal lool yep yaatalon nañ ko biñu nek ci tafsir suratul fatiha ci ay yoy waay ci gattal rek manam kep ko xamantene da nga xam ba pare jëfé wo li nga xam koku yalla yow ya yow garal nga sa bop merum yalla yalla meral kep nak ko xamantene jimu ta sax xam yor wu bax yi fof ba diko top mom day jëf rek di teul hein mom day dem rek di avancer rek sans xam limi def fu mu teggu koku mom dafa sanku dafa égaré ak sanku te moy lolu sanku du lolu sax sanku moy jaar yor wo xamni bokku ak yor wañ warona jaar té lolu liko waral moy ñak xam waye képp ko xamantene dafa sanku amna parti meru yalla parce que sanku te day waral yalla méré la waye képp nak ko xamantene dafa am meru yalla c'est parce que aussi amna appart de manam appart bi ci sankuté waral ci mom mu am meru yalla manam kon ce qui veut dire que ni ñom ñaar dañu lié wu waye ala kulli hal lepp mi ngi delu ci ñaka top sharia ñaka top sharia moy jëmulo xam diiné di lan la ba bari jëmulo ko top amma xam xam nak ci jëmmi bopam nekul luñu tek ko ne ne kenn ko ne da nga wara nek borom xam xam du lool mais ki la niñu wax fardu kifaya la farata la bo xamantene dañ koy togondo ñep ñep fokk nek par contre mu am ci biir société bu nek ci biir mbolo bu nek ko xamne mom borom xam xam lay doon lool motax nit ki bu xese ba soobu ci yoonu sakku xam xam day daali nek farata ci mom mu def ci yitte yep pour bok ci borom xam xam yi mom day obligé ci mom parce que lutax parce que nit ñi après dañuy japp ne comme mom duggu na ci yoonu xam xam fokk da wara xam ko dañuy japp ne mom dañ ko wara de lacc seen diiné dañuy war té da wara xam limi wax lu mu doon comme mom day daali nek ko xamantene legui li waral ñepp daf koy daali war d'ailleurs mom mo ci mieux placé wu pour bok ci ñoon kon mom day daali nek ko xamantene mom da koy war mom lolu kon moy benn bi ñaarël bi nak moy mu am lo xamantene nak fardu ayn la ci kenn ku ci ne dafa parti xam xam bo xamne farata la ci ku ne par exemple le minimum ba nan lay julé nan lay woré lan la wara def ci ni bu may def lolu lu ci nek ni makoy doxale nga xamne ay farata la ci man nga xamne tous les jours dana ko def numay jappo sama japp ci yakko numako defare et cetera yoy mom ak lan moko yak pour mo man ko xam parce que dama ko soxla tous les jours légui nak mu dess lenn lu ci nek li nga yëngatu comme tay par exemple nit ki sudul borom alal té bok ci ñi ñudul sax ko xam xam yi deug mom jarul muy xam par exemple nan lañu joxe azaka li ci aju até aju ci azaka parce que mom do façon concerné wu nit ki nga xamantene amagul mënugul xamul manam mënugul dem makka amul alal ji et cetera ko mom xam até makka ak yafa aju nan lañu ajé tout ce qui tourne autour de ça amul ñoram neeku ci bu ko né xam bañ ko xam nit ki nga xamantene tay par exemple et cetera ak yu mel non mais tay par exemple man buma jugé né légui dama bëgg nek commerçant légui nak dañ may obligé acte yi tourné autour de commerce yépp dama ko wara xam légui pour baña dugg ci lu moy ci lu baxu alors que buma dul won commerçant du nek lo xamantene daf may obligé ah moy c'est nga soobu ci yoru sakku xam xam nak bo soobu ci yoru sakku xam xam nak mom amatul limite bobu lepp da nga wara di ko maîtriser domaine xam xam yi par ben di len maîtriser parce que nit ñi dañu mujj parce que yow a amu mana sax yow yaay nek delu way bi mais nak lepp liko wara lal d'abord moy yene mom bu selé ñaar moy am bu ñëk bi moy li nga bëgg to ou tard di ng ko di ng fa yegg ci xam xam li nga bëgg ci xam xam to ou tard di ng ci yegg ndax ci yene sel na ben ñaaral ba moy nga bëgg ko ak nga bañ yalla dana tagat ko xamantene ginnaw bi nga demé ba mat li nga wara don deug dina tagat ko xamne moy jël sa xam xam tassara ko kok nga bëgg ko ak nga bañ ala ko ndaxal lolu kon parti la bo xamantene lu mata baye xal la muné kon nak inna zalur wor moy li kon manam jall gi ñi jall ñom talib cheikh la delanu di gëna gaaw lan xefa xepi muné la ginnane maghramun ak mangala parce que li lu jafé la du ku nekk ko manam wa li kulli dhiya tiza ñel nak li kulli barrin ñeul kepp ku bax Cheikh Tidiane nek ko xamantene dafa laxasu dafa dem jaxoso ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wala jaxoso ak nitu yalla nga xamne ñom ñoy talibé Cheikh dulu yalla may ñepp c'est comme le fait tout simplement nga bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu anhu fonku wa tariqa han kété mo lay may li xam nga ni li ngeenel la mota yusqi mu dana len nandal min hawdi ci mbalka khairin nas gënji mindeef ke sallallahu alaihi wasallam mbalka bu mag wowa han xam nga han ye yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa am mbalka bo xamne yawmal qiyamati ci lay nandale nit ñi wala bok lool parti bi inshallah han ak parti bi ci tegu da melni buñ baye won ba jotaay bi di ñew moy gën wala han wala wa ñu ki bi nak mi ngi commencé gudd tuuti mais amana inshallah buñu démé ci dina gëna gaaw inshallah ci yenn parti yi waye fi dafa fekk ne day am leg yenn masala yo xamne du ñak manam ñu war ci taxaw tuuti lool mom moy li nga xamne mom moy tax leg affaire bi li yi la répéter wel bu ngi ah yusqihim asaw asara mo gëna gaaw min tarfati aynin ci xefe xepi tarfati ayn moy lool moy xefe xepi parce que tarf moy xef yi ni taf xefi ayn moy beut lay buñ né tarfati ayn moy xefu xepi xefu beut wala moy xefu beut mais wolof du wax xefu beut xam nga tay buma ni xefal xef nga bo xefe ara tarfata ayn lay wax moy xefu beut lay wax mom mais wolof xefa xep lay wax voilà mune inna zal yor bu wor moy lol la magna mun ginnana ak mangala manam mang moy luñu gagné lo xamantene nit ki da demone xaré ji gagné wala ko lolay ak manga lo xamantene da dem wuti ji ba dajalé ko manam moy yow la sem fek nga dem and je talibé cheikh radhiyallahu man nga dem nga acc sa xol ci cheikh tidiane radhiyallahu bok fas yene bok ci ñiko bëgg sop ko ngir yalla kesse ba paré bëgg talibé mi bëgg képp ko aju ci mom loolu rek dalay may manam loolu rek manam c'est comme si yow da nga dem dajalé manam mbolam lu ñuy wut ci l'islam dem nga fexé ba amé diko ci barki cheikh na tidiane radhiyallahu parce que ay la yewen di jall ci kaw sirat ci kaw la fi bala kay lu toll ni xefa xepi kesse lu geuna gaaw bok xefa xepi kesse lolou sik nekul ci ne ak ngeenel gu magla sik nekul ci ne lolou liggey ba de du ko maye lolou bala nit diko am choono gu ruy lay rek waye nak walillahi alhamdu wal minna talib cheikh nun alhamdulillah am nan ko ci barke cheikh tidiane serif radiyallahu anhu motax mo ne li kulli bar ñeul kep ko xamne ku bax la manam dafa bax ci walu yi nekul ko xamne dañ leen di dengal rawati na cheikh tidiane bax na tamit ci ñi nga xamantene ñom ñoy han ando yi ba pare cheikh tidiane borom manam ku laq ci ñom la ku dem laqatu ci cheikh lu dem and ak mom han dem dugg ci mom manam jaxaso ak mom parce que khazu al a moy djegéñ takko voilà xéxté da nek kon borom koku takko cheikh tidiane radhiyallahu dem laqatu ci mom manam moy tindiko daw lepp lo xam tane aw ayibul lako ak diko sikkel ak diko ñaawal ak di japp ci mom pass am ci mom pass bu ñaaw ak yu demé ni kan won kon xamna inshallah jotaay bi di ñu dogo yeggal yi nga xamna ñoo ci aju han والله تعالى على ما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين